คนสตาขาดแล้วเจ้าถามฮักรักคนต้องไปคำโค้คำให้ไปคนที่บ้านในเพิ่นนั่นตัวตื่นก็ไปอีกบ้านเนี่ยเอาเงินไปให้พระอีกปั่นที่ดินซีก่อนตั้งใส่พระถาดเอาไม้ไปเสียบให้ท่มหน่อยใส่เอาสีขาวแป้งปูนท่าถาดสีเอาไปให้พระสวดบัตรพระก็สวดเอาเงินยะท้าปัจจัยดังป้าวัตมานังท้าตัวมาตาเมเวตังโอ้ยจะมันบ่งหูจักเทียบจักแดนน้องกันทั้งผู้สวดทั้งผู้ฟังเอาเงินกันพร้อมบัตรเนี่ยตั้งท่าในใหญ่นั้นเราถาดฮักลักคนสตาขาดต้องไปตั้งถาดคำโค้คำให้ดาบฟีเคลื่อนแก่พมศาสตร์สตาล้วงผลประวาไปตัวมันคนละเรื่องคนละราวกันเลยเท่านั้นสมาธินี่ก็ตั้งถาดลองมึงอะไรมือเล่งเนี่ยเลิกวันนี้ลองไปตั้งถาดดูในตัวของเรานี่มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหันใจเข้างามแง่งามแง่อยู่ใดเนี่ยบ่ได้ตั้งใจเด้มันเป็นเองหันตั้งใจตายแล้วจะเหิงผู้ใดลืมกินลืมหันใจเข่านึงบ้างก็จะว่าอันนี้รับมันก็เอาของมันอย่างนี้นี่ที่ว่าปวัตตมานังยะถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตาเมเวตังปวัตตมานังธาตุทั้งหลายหมุนเวียนเข้าออกเข้าออกธาตุลมเข้าธาตุลมออกเข้าออกขันเข้าแล้วก็ออกบ่ได้ขันบ่ปวัตตมานังตายขันออกแล้วพวกเขาตายอีกบวัตมานังเองมันอาศัยบวัตมานังอาศัยการหมุนเวียนนอกจากนั้นนี่นี่ก็บวัตมานังกินเขาจักจอกเราเมื่อนี่นับได้หรือบอกกินเขาอีปักน้ำเข้าไปนี่ธาตุน้ำเข้าไปแล้วก็ไปเหนียวจอกออกบวัตมานังออกแล้วพวกเขาตายอีกได้บันบริกินน้ำตายประเด็นในวันนี้คือบอกท่านเมืองศรีสะเกษตายเพราะได้กินน้ำไปจะไปหันบาทนี่กินเข้าไปกินน้ำเข้าไปเสี่ยวออกมาเป็นไอเลยออกมากินเข้าไปอีกปวัตตมานังมุนเวียดอาหารธาตุดินอาหารนังกินเข้าไปปวัตตมานังออกส่วมผลเขามาอีกออกไปแล้วบ่ได้เอาของบ่ได้เด้30,000ตายอีกวันนึงก็ได้ตายไปเจอเห็นบ่ล่ะต้องปวัตตมานังอีกทีนี้พอมันหยุดการไหลเวียนลมหายใจออกปั๊บบอกเขามาบาดเนี่ยไม่เข้ามาไฟก็ดับดับพลึบเย็นจ้อยลดร่างกายมาเนี่ยเย็นมาสั่นใต้บาดเนี่ยก็ได้เย็นนี่ก็ได้ไฟดับไฟอาศัยอยู่กับลมดินน้ำไฟลมผสมกันเมื่อเขาตายปั๊บลมหายใจออกไปแล้วไม่เข้ามาไม่ปวัตตมานังไฟก็ดับเย็นหลังจากนั้นน้ำญาติกันออกบาดเนี่ยออกว่าท่านใครอึ้งลืมขึ้นบาปเนี่ยดีดีคือบอกใครใครยังมันไปหาเอาออกเอาเข่าประวัติมานั่งอยู่บัตรเที่ยวไปมันออกเองมันเหมือนเงาสันออกบวมเมื่อน้ำออกหมดเป็นไอเรื่องให้หมดแวบบาปเนี่ยแฟบลงไปยุบเหลือแต่ดินเป็นดินเป็นหญ้านี่เป็นวายถาไปยังประวัติมานังทาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักวธาตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดปานาพลืมข้าวจะได้บาดเนี่ยลืมว่าเจ้าของสิบอกขึ้นเมื่อบ้านตองคนบ้านทันบัดพอยายสีไปทั้งใดเฮ้ยคือเห็นมาโอ้ยแล้วเมื่อบ้านเก่าตัวคนภาคอีสานบอกง่ายไงเมื่อบ้านเก่าแล้วพอยายสีว่าฉันยังจะไม่ใหญ่แจ้งเสียเจ็บวันเมื่อพอถ้าว่าเมื่อบ้านเก่าหนึ่งก็คือใต้อีกนั่นแหละเนี่ยถาดดินก็เมื่อบ้านเก่าถาดลมไปผัดบื้อๆอยู่คนใต้นี่ให้เราเห็นความว่างซะก่อนว่างอย่างหยาบๆเนี่ยท่านเรียกว่าสุญญตาสมนุปัสสติเห็นซึ่งความว่างเมื่อเห็นความว่างแล้วก็ก้าวลงสู่ความว่างมันมีอีกลึกลงไปสุญญตาภวกันติภวติโหติปาริสุทธังปรมุตตมังสุญญตังก้าวลงสู่ความว่างตามที่มันเป็นจริงอันบริสุทธิ์และยอดเยี่ยมตรงนี้อยู่ที่การปฏิบัติที่ละเอียดมาก พูดตรงนี้พูดยากที่คนจะเข้าใจแต่ถ้าผู้ใดจับหลักอันนี้เข้าใจได้ปฏิบัติทำง่ายมันเป็นเรื่องยากสัมแต่ว่ามันไม่หอมหวนทวนลมเลยมาเห็นความว่างมันบ่มีหูทิพตาทิพเลยมันบ่เห็นเลขเห็นเบอร์ได้ฟอกสังแต่มันเห็นความว่างเห็นความทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้เรื่องราวที่จะกัดกุ้มมนมองมาถึงนี่มันสลายไปมันยุบมันสลบไปหมดความว่างตรงนี้มีอยู่ตลอดในความวุ่นมีความว่างเหมือนในน้ำขุ่นมีน้ำใสน้ำขุ่นๆนั่นเอเร่เอามากันออกได้น้ำใสเอามาต้มกันเอาไอมันก็ได้น้ำใสในจิตใจที่วุ่นวายมีความว่างฟังให้ดีอย่างสมมติว่าเรานั่งดูลมหายใจดูไปดูไปจนสติมันติดอยู่กับลมหายใจเข้าใจออกทีนี้พอมันติดกันแล้วเนี่ยลองวางวางการดูลมหายใจเข้าใจออกเนี่ยมันติดกันแล้วขึ้นมาดูผู้รู้ผู้รู้ว่าหายใจเข้าใจออกผู้ใดเป็นผู้หู้อันผู้หู้นี่ฟังฟังบางว่างบ่ได้ตั้งใจหูหาหูเองจึงบอกว่ามีอันเดียวอัตถิเจวิทังยะทิทังกายยังปฏิจจสลายตนิกังชีวิตะปัจจยาติมีไม่ว่างอยู่อย่างเดียวอัตถิเจวิทังอสุญญตังยะที่ทางกายยังปฏิจจสลายตนิกังชีวิตปัจจยาติมีไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือการเกิดขึ้นแห่งอายตนะอาศัยกายนี้เพราะชีวิตเป็นปัจจัยวันนี้ขออธิบายในสักหน่อยว่าอันอื่นว่างมัดบัดความหูก็หูว่างๆได้ยินเสียงน้องห้องจิ๊กๆเนี่ยบ่ได้ไปตั้งใจฟังได้ผู้ฮู้นี่ฮู้เอาซื่อๆนี่ฟังไปน้ําคือไปน้ําได้ถ้าได้อบรมจิตแล้วมันจะฮู้อยู่คันบ่ได้อบรมจิตก็หาวงามหนาบโหลดเบาเรื่องนี่ไปคนละทางเลยมันยากทีนี้เมื่อจิตนี่ว่างจากสัญญาสัญญาคะตังอสุญสุญญะตังสัญญาคะตังจิตนี่ว่างจากสัญญาสัญญาว่าหักว่าสั่งสัญญามุดมัดหนหวยสัญญาอื่นบ่มีมีแต่หูเสื่อในขณะที่รู้เฉยๆเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือการเกิดขึ้นแห่งอายตนะอันอาศัยกายเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเมื่อเฮายังบ่ตายยังเป็นๆร่างกายยังอยู่หูสิบ่ว่างหูสิได้ยินตาสิบ่ว่างอายตนะสลาจัตตนิกังชะไปบอก6ฉลักไปบอก6อายตนะอายตนะทั้ง6อายตนะนี่แปลว่าขอบเขตของประสาทที่มันติดต่อประสาทตาประสาทหูภาษาฝรั่งเรียกว่าเซนสเฟียร์เซนสเฟียร์เอามาหลายภาษาแน่ก็ได้มันมีนักศึกษามันมีปัญญาชนมันมีบัณฑิตมันมีปริญญาบอกหลายภาษาแน่ตื่มกันนะมันเข้าใจหลายทางภาษาฝรั่งว่า sense sphere sense sphere sense แปลว่าประสาท sphere ขอบเขตอะไรต่างๆของประสาทที่มันทำงานตัวนี้บ่ว่างนะได้ยินเสียงตึดๆเพิ่นนี่บ่ว่างได้ยินแต่ว่าจิตผู้รับรู้ทั้งหมดเนี่ยเขาว่างจากสัญญาสัญญาว่าเป็นตหัดแท้เสียงรถเป็นตหัดแท้เป็นตะสั่งแท้เสียงรถให้มันว่างอัตถิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตตริงนิสรณันติการที่จิตนี้จะสลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกออกไปเสียได้มีอยู่จิตสลัดสัญญาออกก็เป็นสุญญตังสัญญาคตังจิตว่างจากสัญญาอันเป็นกามสัญญาปฏิฆะสัญญาสัญญาอันนี้บานเฮาว่าคว่ำหู้สำเร็จรูปบอกง่ายๆซะไปมันบอกยากควบหู้สำเร็จรูปยังไงแดงจะไว้มันสำเร็จรูปหู้ว่าแดง อันแดงให้มันบ่เป็นแดงเป็นหยังมันบ่ได้เอิ้นว่ามันเป็นแดงเฮาไปตั้งชื่อให้มันเป็นบัญญัติว่าแดงแล้วสัญญานี่ก็ไปจําเห็นอันใดแดงๆขึ้นแดงขาวแหลมทุ่มม่วนบ่ม่วนงามขี้ร้ายสําเร็จรูปเห็นแม่ยามียิ่งมาโหน้ําแท้นี่เรียกว่าสุภสัญญาเกิดขึ้นสุภแปลว่าสวยแปลว่างามสัญญาความสําคัญมันหมายจําได้หมายรู้สําเร็จรูปงามคันขี้ร้ายอสุภสัญญาให้จิตนี่ว่างจากสัญญาหมู่นี้เป็นได้บ่แม่นเป็นบ่ได้แต่ว่าละเอียดเวลาเฮานั่งสมาธินั่งไปเอาล่ะทีนี้เราจะตั้งใจรู้เข้าไปในตัวอาการรู้เมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าเมื่อเรารู้ลมหายใจออกแล้วก็นั่งแล้วมันรู้ของมันเองแล้วเอาตัวรู้อีกตัวหนึ่งย้อนขึ้นมาเอาตัวสัมปชัญญะเข้าไปรู้ในอาการรู้เข้าไปเองว่านี่มันรู้ของมันเองว่าหายใจเข้าหายใจออกพอได้ยินเสียงนกเสียงงูโอ้นี่มันก็รู้ของมันเองในอาการรู้นี่ว่างจากสัญญาจากความรักความชังความไม่พอถ้าอย่างนี้ยากมากเลยที่กิเลสตัณหาจะมีเรื่องมีแรงถ้าเป็นพระหนุ่มๆมีความคุ้นคิดทางกามอารมณ์ตัวรู้นี่เขาเป็นรู้ในอาการรู้ในความคุ้นคิดสลายยั่วคือเอาน้ำห้อนๆเทศจั่วมันไปใส่พัดเขียวๆเนี่ยดุ๊บหมดแค่นี้ตัวรู้เขารู้อยู่เฉยๆบัดนี้ซ้ำไม่ได้เฮ็ดหยังบัดงานไม่ได้ทำอะไรเลยวันๆไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งสมาธิก็คือบ่นั่งสมาธิเดินจงกรมก็คือบ่เดินจงกรมเฮ็ดหยังอยู่ก็คือบ่เฮ็ดเพราะตัวรู้นี่รู้อยู่เฉยๆรู้แล้วก็ว่างๆแล้วก็รู้ว่างๆรู้อยู่กับความว่างว่างอยู่กับความรู้มันไปหันหนทางมันแต่ว่าตรงนี้ไม่มีใครสอนกันนะหายไปเลยในพื้นธรรมลำสูตรตู้หนังสือหนึ่งใบลานตัวทำไปหาอ่านโหลดต่างหลายตู้บ่มีพ่อแม่เฮาก็บ่สอนตั้งแต่กรุงสุโขทัยมาเลยไม่เคยสอนหายไปเลยสุโขทัยก็ไปสอนแต่ไตรภูมิพระร่วงอยู่นั่นมาถึงอยุธยายิ่งไม่มีพอมาถึงยุคกรุงเทพอาจารย์พุทธทาสเกิดขึ้นท่านเอาเรื่องนี้มาสอนพอสอนปั๊บถูกด่าเป็นกระบุมเลยคึกฤทธิ์ปาโมทย์ของเขียนหนังสือด่าโต้ทั้งพระทั้งโยมเพราะเขาไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจะรู้ง่ายๆต่อให้เป็นด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์เป็นผู้มีความรู้ทางโลกมากๆเป็นผู้สำเร็จทางการเมืองรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเป็นนักประดิษฐ์สภาวิทยาการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบอย่างไรถ้าหากไม่ได้ผ่านการอบรมอย่างนี้ไม่รู้เรื่องกันเลยในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดเพราะฉะนั้นพวกเรามาจำศีลนี่บุญได้หลายแท้ๆจักสิไปอยู่สวรรค์ชั้นใดนี่ตามาวจรภูมิทั้ง6ตั้งแต่จาตูมยามาดุสิดานิมานรติปรณิมิตตาสวัสดีอยากได้สั้นใดน้อมจิตแต่ว่าพระพุทธเจ้าว่าอันนี้เบ็ดเดสวรรค์นี่เบ็ดภาษาสันสกฤตว่าสรวรรคะสรวคะถ้าเข้ามาออกเสียงภาษาไทยว่าสวรรค์ภาษาบาลีว่าสักขะถ้าแปลสักขะคืนมาเป็นภาษาไทยก็แปลว่าสวรรค์แต่ศัพท์นี้จริงๆสักขะเนี่ยแปลว่าจังสิแปลว่าง้อนี่แนวเสียงห้อยข้อเจ้าโอนโตนติดปากเจ้าภาษาอังกฤษเขาแปลสักขะว่าฮุกขอเขาว่าเบ็ดเมื่อไปหอดสวรรค์แล้วก็ติดเบ็ดบัดเบ็ดหยังเบ็ดแห่งกามารมณ์ติดเหงื่อกามารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสเป็นทิพย์ที่ละเอียดคือบ่ติดได้จังใดถ้าเข้าไปเกิดสวรรค์ชั้นปรนิมิตตะสวัสดี 1,600 ปีเท่ากับ1วันที่นั้นเว้ยจักยามใดสิได้มาเกิดพ่อพระพุทธเจ้าบัดนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี้อีก10องค์ยังบ่ทันได้เกิดเฮาตายบ่ทันมาเกิดอยู่นี่มัดบ่มีพระพุทธเจ้าสอนมาทำบาปทำกรรมมื่นบนอนาการต่อ พราะสวรรค์นั้นมันเมาด้วยกามอันเป็นทิพย์คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่สุดที่สวรรค์หากสอนเรื่องทานก็มาสอนเรื่องศีลทานแล้วบ่พอเลยจะต้องมีศีลคือหากว่าท่านดีท่านดีนี่มันบ่มีศีลแต่ท่านใดท่านใดเนี่ยได้ไปหาโกงมาท่านอย่างคู่มือนี่นายนั่นนายนี่บางทีทานมากๆยามผู้แทนมาหาแจกเงินมันก็ท่านคือกันทานนั่นแปลว่าให้ความหมายคำว่าทานนั่นแปลว่าให้เทติเทติเทติสกจังทานังเทติอย่างเสร็จให้ด้วยความเคารพที่นี่ทานนี่ยังไม่ได้สอนว่ามันดีเลยนะถ้าไม่มีศีลคนโบราณเป็นอย่างว่าทำทานแล้วต้องมีศีลป้องนํากันมันจึงคล้องเพิ่นว่าทานังเมปาลิสุทธังไผมีใจใสเหลื่อมการทานสังก็บริสุทธิ์ผ่องแผ่วใจแล้วก็จึงทานยอมมีใจหันหาวโมทนายอมหมอบประกอบด้วยสิ้นเพิ่นต่านข้ามวนเถอลงพระเพิ่นจังบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติมีสุขใดกับเพราะสิ้นพระเพิ่นบอกสีเลนะโพกับสัมปทามีสมบัติมากหล่นสิ้นนั่นผู้ถือเสือกมาสู่มือพุทธศาสนาธรรมนี่ประจำคนใดพองใสเสมอแก่วพ่อเขาแล้วเดินดุลตาแล้วหมอลำมันว่าอันนี้เพราะว่าทุกหมอลำเพราะนั้นมันอาศัยกันถ้ามีแต่ทานพอมีศีลบักใส่ถึงได้จะไปเดินดงเดินป่าเนาะไม่ไงถ้ามีแต่ท่านพอมีศีลไปหาโกงมาทานไปหาหลอกลวงมาทานได้บุญบ่บาปไงมีคนไปถามพระพุทธเจ้าได้ผมท่านร้ายเวอร์สันเฮ็ดจังได๋จังได๋เจ้าได้ยังมาทานก็โกงมานี่หลอกลวงมานำพระพุทธเจ้าว่ากลางคืนขึ้นสวรรค์กลางวันตกนรกเสร็จแล้วเป็นจังได๋คนจากนั้นมาเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นอยู่ในคอกมืดแนวกินก็หามาให้กินพวกที่เกิดเป็นช้างพระพุทธเจ้าว่าเป็นช้างพระราชาเป็นม้าพระราชาได้อยู่ดีกินดีมีแต่อาหารดีๆพวกไปโกงเขามาทานเขาเมื่อมาจิตอึดบอกพวกผู้แทนอาตมาจะบอกคอยส่วนผู้แทนทำบุญบันไดไหนแล้วคนมาเนี่ยอาจารย์หลวงพ่อคือบอกผู้แทนให้แต่นั่นเองโอ้ยเหมือนเล่นห้องนี่ตัวมันจะท่านมันก็ท่านตัวดีบุดีโกงมาอยู่ที่นี่มันมีหดตู้บริจาคในย่านไปหาโกงมาท่านจังหน่อยจะเป็นหนีซอยกันหันกับสุนนท์ขลักอยู่เนี่ยเพราะเหตุนั้นท่านไม่สอนแต่เพียงทานศีลศีลแล้วยังไม่พอจากทานจากศีลแล้วท่านก็สอนเรื่องสวรรค์ผลของทานที่ประกอบไปด้วยศีลนี่จะมีสวรรค์ถ้าไม่เกิดในสวรรค์ก็เกิดในมนุษย์ที่ร่ำรวยหีเนนะพมมะจริเยนะขัตติเยนะพมมะจันอย่างต่ำคือการให้ทานยอมทำให้เกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีลังยนมัชชิเมนะจะเทวัตโตพมมะจันอย่างกลางทั้งศีลทั้งทานนี่รวมกันเป็นพรหมจรรย์อย่างกลางทำให้ไปเกิดเป็นเทวดานี่แต่ทีนี้บุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงพรหมจรรย์อย่างสูงบริเสียเงินพอบาทรัฐามุทานิปุติงพุนจมานาอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังสวดเอาเงินกันอยู่เรื่อยงามบุญเฮือนรัฐามุทานิปุติงพุนจมานาได้มาฟรีๆบริสุทธิ์พอบาทซึ่งพระนิพพานความหมายแปลว่าได้ปีนี้มานั่งสมาธิได้จ้างพ่อบาทผมมานี่ฝึกจิตให้มีสมถะให้เป็นวิปัสสนาอันนี้ท่านเรียกว่าพรหมจรรย์อย่างสูงบุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากทุกข์จากวัฏสงสารได้ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงคือสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นทานศีลมันก็จะไปสู่สวรรค์หรือมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็เป็นคนร่ำรวยรูปสวยทีนี้มันยังไม่พอถ้าหอสวรรค์ระบอทบพระพุทธเจ้าไม่ยอมจบถ้าพูดถึงสวรรค์ต้องเลยไปอีกอาทีนวะโทษอันต่ำทรามของสวรรค์ยังมีพระเพิ่นก็บ่ค่อยสอนเฮาซ้ําได้บาดนี่เพิ่นญาณเฮาบ่ทันให้เพิ่นโอ้คันว่าไปสวรรค์มันบ่ดีจังซี่เขาสิทานให้บ่ว่าซั่นอุบไว้บาดนี่คําสอนนั่นนี่ก็เลยบ่สุดสายคําสอนไม่สุดเส้นสายอนาถาบินทิกเศรษฐีเราสิตายแล้วให้ สร้างวัดหมด80โกฏิทั้งเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าสร้างเชตวันมา45โกฏิ450ล้านซื้อที่ดินสร้างกุฏิสร้างวิหารอะไรต่ออะไรเพิ่มกันเนี่ยหมดไป80โกฏิ20ปีได้ฟังเทศฟังธรรมจำศีลหลังจากนั้นได้เป็นโสดาบันบุคคลแต่เรื่องความว่างความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเพิ่นบ่ค่อยอยากสอนกับโยมสมัยนั้นสอนแล้วมันหลับบ่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อนายสุทัศน์จะตายอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นโรคไข้มาลาเรียอาตมาว่าเอาเองตะกี้บ่มีมาลาเรียแต่ว่าอ่านดูในพระไตรปิฎกมันเป็นโรคมาลาเรียไข้หนักจะตายมีความเลื่อมใสพระอานนท์กับพระสารีบุตรมากบอกบริวารว่าเธอจงไปตามพระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรและอานนท์มาเราคงจะไม่รอดเราคงจะทำกาละในเวลาไม่นานนะเขาก็ไปตามเป็นนั่งอุปสารีบุตรมาไปนั่งพระอานนท์มาพระสารีบุตรก็ถามมาดูก่อนคือหะบดีอาพาธของท่านยังไม่ทุเลาเบาบางลงเลยหรือยังกำเริบอยู่หรือพอทนได้หรืออนาถาบิณฑิกเศรษฐีนอนหายใจละลัวบอกผมทนไม่ได้โรคมันไม่บรรเทาผมทนไม่ได้เวทนาก้าในท้องเหมือนคนฆ่าโคเหมือนลูกมือคนฆ่าโคเอามีดคมๆมาคว้านร่างกายทั้งหมดเหมือนคนมีกำลังจับไปหามเป็นย่างใส่ไฟในหัวเหมือนคนเอาครีมเหล็กมาทิ่มเหมือนมีอะไรมาปั่นป่วนในนี้แสดงว่ามาลาเรียลงกระเพาะขึ้นสมองโรคชนิดนี้อาตมาคิดเอาเองนะตะกี้ผมมีหนมุ่งผมคงตายแน่ๆพอพูดอย่างนี้พระภาษาลิบทเทศเลยถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังทิฏฐังมุตังทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาณังปริเยสิตังนะอิทะโลเกนะปะระโลเกอุปทัญชะสามีเอวันโนคือหะปฏิสิกขิตภังท่านจงศึกษาอย่างนี้นะคำว่าศึกษาก็แปลว่าสังเกตสังห้อมซ่อมเบิ่งในใจคักๆเด้อสิกขานั่นแปลว่าสังห้อมในใจคักๆพิจารณาในใจให้แยบคายนะจงทำใจอย่างนี้สิ่งใดที่ท่านได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่ายึดมั่นในโลกนี้อย่ายึดมั่นในโลกหน้าเวลาจะตายนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผู้มีสติจะเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นแหละถ้าหากยังไม่เป็นถ้าเป็นโสดาบันแล้วจะเป็นสักกิทาคามีจะเป็นอนาคามีหรือจะเป็นอรหันต์ก็เมื่อเวลาใกล้จะตายนี่แหละแต่ต้องฝึกไปตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้มันยังปล่อยบ่ได้ว่างบ่ได้ว่างได้ยังมันยังบ่ทันว่ามันสิตายเอ้ยมื้ออื่นนี่ก็เมื่ออันนั้นอันนี้ยังดูคันว่ามันงาบตายคักๆขึ้นนี่ตั้งก็บ่จักเมื่อฮอดบ้านนะตั้งทาใส่หลอดคันผู้ได้ฝึกไปดีๆว่าคันผู้บ่ได้ฝึกก็คือเขาตายค่าธรรมบ่เห็นธรรมพระเจ้ากล่าวตายค่ากิเลสตัณหาก็ได้เกิดอีกแต่นี้ไม่อย่างนั้นพอสอนว่าท่านอย่ายึดมั่นโลกนี้อย่ายึดมั่นโลกหน้าท่านไม่มีในโลกนี้ท่านไม่มีในโลกไหนที่นั่นแหละเป็นที่ดับลงแห่งทุกข์ที่นั่นแหละว่างจากทุกข์สุญญะตังทุกขังที่นั่นน่ะว่างจากทุกข์พอพูดถึงเรื่องว่างจากทุกข์เนี่ยไม่ยึดมั่นอนาถาบิณฑิกเศรษฐีร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มพระอานนท์ยืนฟังพระอานนท์บ่ได้เป็นพระอรหันต์นี่พระอานนท์เป็นโสดาบันฟังแล้วเอ๊อนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นโสดาบันระดับคุณธรรมเท่ากันกับพระอานนท์พระอนนท์เห็นอนาถาบิณฑิกเศรษฐีร้องไห้ก็ปลอบใจเขาไปอ้อยมันเฮาว่าคือหะบ่ดีเอาไปลูบหลังทำใจเย็นๆทำใจสบายอาตมาอยู่ใกล้ๆท่านมีความอาลัยอาวรณ์ใจจดใจจ่อกับบุญของท่านหรือท่านจึงร้องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ใจจดใจจ่ออาลัยอาวรณ์กับบุญที่ท่านทำหรือพระสารีบุตรผู้เจริญมาบอกให้ท่านไม่อาลัยโลกนี้โลกหน้าไม่ยึดมั่นเข้าใจผิด พระอานนท์เข้าใจว่าเล่าให้มาสิตายมาหย่อมาหยันนะหย่อหยันด้วยเหตุบุญเกือบตายหมดตั้ง800ล้านยังบอกว่าไม่ให้ยึดมั่นโลกนี้ไม่ให้ยึดมั่นโลกหน้าตายคักๆเล่าคือสิหน่อยใจแล้วเลยหายนี่ระดับโสดาบันแต่พระอานนท์ท่านยังอยู่ดีมีแรงอยู่อันนาถาบินที่เกษตรีใกล้สิตายปังงาปังงาแล้วมันไม่เอาอะไรแล้วมันปล่อยแล้วทีนี้พอยิ่งฟังมันก็ยิ่งปล่อยยิ่งว่างก็เลยร้องไห้ไอ้ที่ร้องไห้ไม่ใช่อะไรพระอานนท์ถามว่าเสียดายบ่มีความอะไรใจจดใจจ่อกับบุญกับทานหรือจึงร้องไห้หามิได้ละวะเพราะไม่ได้ร้องไห้เพราะอะไรใจจดใจจ่อกับบุญกับกุศลเหล่านั้นผมสร้างวัดมาด้วยทรัพย์เป็นจำนวนมากได้เข้าเฝ้าพระผู้มีภาคเจ้าต่อเบื้องพระพักเห็นพระสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นที่เจริญตาเจริญใจทำปริยายเช่นนี้ไม่เคยได้ยินเมื่อสิตายเลยจึงมาบอกกันฟังบอกภาษาเฮาพระนุ่นก็บอกว่าเออทำปริยายเช่นนี้แจ่มแจ้งแต่กับหมู่ภิกษุผู้บวชแล้วเท่านั้นไม่สมควรจะแจ่มแจ้งกับคฤหัสถ์เลยนี่แหละผมจึงร้องไห้เราเสียดายอุบกินแต่ผู้เดียวเนี่ยแสบอ่ะมันบอกภาษาเฮาก็เลยพนมมือขึ้นเมื่อผมตายไปขอนิมนต์เถิดพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญจงแสดงธรรมปริยายนี้แก่เหล่าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเขามีความทุกข์เขามีความยากบีบคั้นเขาจะฟังรู้เรื่องเพราะความทุกข์ช่วยเขาข้าเจ้าทุกข์นี่ข้าเจ้าสิบ่จะออกจากคุกบอกสอนข้าเจ้าเน่ขันพร้อมตายมนต์ไว้เด้อและก็บอกว่าไม่ได้อะไรอาบอนอย่างอื่นอะไรอันนี้ทำอันนี้กลัวจะไม่แสดงกันคือเรื่องแห่งความว่างแก่พวกนี้เสร็จแล้วในคืนนั้นไม่นานนักแกก็ตายก่อนจะตายแล้วก็มนต์ไว้อาตมาเทศต่อด้วยนี่เทศนำการนิมนต์ของอนาถวิทิกาเศรษฐีนั่นๆที่ก็มีคนมาเอามาพูดประเทศไทยเป็นพันๆปีหายไปอาจารย์พุทธทาสเอามาเทศเอามาสอนตายไปอีกแล้วอาจารย์พุทธทาสจังน้อยเมิดเอกอาตมาเอามาเทศต่อเอกถือว่ารับนิมนต์ช่วงต่อกันมาจากอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำให้ดีๆจะรู้แจ้งในเรื่องความว่างนี่จะความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งโยมไม่ได้ดูให้ดีๆนั่งสมาธิไม่ต้องอยากจะเป็นพระอรหันต์ละหันเอียงดอกไม่ต้องอยากเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ก็ได้อยากหยังอยากให้มันว่างอยากให้มันไม่มีความทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้ให้มันว่างมันคืออีกอย่างหรอกว่างเลยก็หันไปหาตัวผู้รู้ว่ารู้ว่ารู้อยู่หันว่างแล้วให้ตัวโลอยู่บัดนี่มันตายได้ว่างแล้วนี่มันว่างบ่มีหยังนี่ว่างเต็มยะทูนกังตังสนติสนันทาโหติกุสภามโหตติตุนหิยันติแม่น้ำน้อยไหลดังสนั่นแม่น้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบอ่างวางโลลี่เนี่ยถ้าจังสี่สบายสบายทำความเพียรก็สบายนั่งไปก็รู้วนไปได้ยินเสียงปอกแป๊กขึ้นมาก็รู้เข้าไปในตัวผู้รู้ว่าได้ยินความรู้ว่ารู้ได้ยินนี่เขาก็ว่างรู้แล้วก็ว่างเนี่ยความคิดอะไรเกิดขึ้นส่งเข้าไปหาตัวว่างๆมัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกามมารมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอวิชชาเป็นเรื่องภพความอยากมีอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ส่งจัดไปหันมัดสลายเลยบ่แม่นเรื่องอยากบ่ได้หักยากถ้าหากไม่ฝึกไม่ฝนถ้าหากเรายังไม่พบสิ่งเหล่านี้ก็ภาคเพียรพยายามอบรมกันต่อไปเอาให้มันติดลมหายใจไว้ก่อนทำสมาธิเอาให้มันติดลมหายใจไว้ก่อนตื่นขึ้นมาสาวใส่อันนี้หลอดบอกพอใหญ่ไม่ใหญ่มาจำศีลได้ยินเสียงระฆังมากๆสาวใส่ลมหายใจไปหลอดอย่างมันเฮียสาวนี่มันเป็นสาวซื่อๆได้มีสติสตินั่นแปลว่าหูเมื่อหูเมื่อว่าเจ้าของหันใจภาษาลาวว่าหูเมื่อภาษาภาคกลางว่าระลึกระลึกได้ว่าหายใจเข้าระลึกได้ว่าหายใจออกภาษาไทยสายบอกหูเมื่อก็จะของหันใจเข้าหันใจออกคนโบราณพันดาโอ้ยจะไม่นั่งหันใจถิ่มซื่อเด้นอกพันวานะแม่นคนเพิ่นตื่นขึ้นมากับสาวใช่ไหมหรอจนนอนหลับไปกับฝันฝันว่ายางไปหันมานี่ก็เบิ้งเงินในจักรสิอย่างนั้นเรียกว่ามันติดกันแล้ว สัตตังสัมิตังติดต่อกันอารัฐวิริยังมีความเพียรติดต่อเมื่อมันติดกันแล้วไงได้บัดเนี่ยมันนั่งปั๊บนั่งดูลมหายใจไปสัก 2-3 นาทีบัดเนี่ยเศร้าเพราะมันดูมันเองอยู่แล้วมันเป็นสัมโพธายะแล้วแต่ก่อนมันอภิญญายะเราฝึกให้มันรู้ยิ่งรู้ยิ่งในลมหายใจบัดนี้มันเป็นสัมโพธายะทีนี้ไม่ต้องดูดูผู้รู้ว่ารู้หายใจสิเห็นความว่างฟังเถอะกระดอกผู้เถอะนั่งต้องไผเป็นผู้หูว่าหูหันใจเนี่ยมันมีอีกผู้หูในนี้วิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์ปริโยธาโตวิญญาณังวิญญาณที่บริสุทธิ์คือรู้บริสุทธิ์เฉยๆจากสิบอกความใดเว้ยงองกันมูในป่ายอยู่นี่บอกเข้าใจก็ไปคึดเอาเอ็ดอีกมืออื่นมือเล่งนอนเหยียดมือเสร็อยเพิ่งหันจะเขาจะออกกันย้อนรู้ฝากรู้เข้าไปอีกเม่นไผ่เราเป็นผู้หูว่าหันจะเขาจะออกฝากขึ้นมาหันเองก็จะเห็นความบ้องว่างอยู่กับตัวผู้รู้นั่นเอาให้ดีๆมันจะเป็นอยู่ดอกปีนี้ก้าวหน้ากันหน่อยให้มันใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปใกล้พระอริยเจ้าเข้าไปอยากให้มันสูญเปล่าได้เราได้บุญซ้ำได้อย่างอยู่สวรรค์นี่ในกำมือเนี่ยพอมีย่อมพระบาลตัวใดกล้าไปย่อนลงนรกดอกสัก